NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet Schoof is beëdigd. De nieuwe ministers en staatssecretarissen hebben op Paleis Huis ten Bosch voor de koning de eed of de belofte afgelegd. En daarna volgde de foto op het bordes met de koning. Het nieuwe kabinet bestaat uit 16 ministers en 13 staatssecretarissen. De Oekraïense president Zelensky heeft Dick Schoof gefeliciteerd met zijn benoeming tot premier van Nederland. Op sociale media zegt hij veel waardering te hebben voor de steun die Oekraïne de afgelopen jaren kreeg van ons land. Je kijkt ernaar uit om actief te blijven samenwerken om het Oekraïns-Nederlandse partnerschap te versterken, zegt Zelensky. Bewoners en toeristen op Kos mogen terug naar huis of naar hun hotel. Ze moesten de nacht doorbrengen in sporthallen en op andere locaties. De branden op het Griekse eiland zijn genoeg geblust om mensen te laten terugkeren. En golfer Joost Luiten sleept sportkoepel NOC-NSF voor de rechter. Volgens de criteria van de Internationale Golffederatie is Luiten gekwalificeerd voor de Spelen. Maar toch laat NOC-NSF hem thuis omdat ze een top 8 positie niet reëel achten. En Luiten wil nu een onafhankelijk oordeel. ANWB verkeersinformatie. Er staat één file op de A76 Geleen richting Heerlen. Voor de Duitse grens is de vertraging ruim 10 minuten. Dat komt door een grenscontrole. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dick Schoof is voor het eerst echt als minister-president op weg naar zijn torentje, waar hij zal worden opgewacht door de uitgaande premier Mark Rutte. Die geeft zijn opvolger dan straks de sleutels van datzelfde torentje. Althans, zo ging dat bij voorgaande gelegenheden altijd. En dan volgt de officiële overdracht van de voorzittershamer van de ministerraad in de treffenzaal. En dan is het tijdperk Rutte definitief voor mij. En dan begint Schoof aan zijn tijdperk met zijn kabinet dat nu echt in het zadel zit. Vanmiddag al bijeenkomt in diezelfde treffenzaal waar ik het net over had. Beëdigd en wel en met de statige bordesfoto op zak. En dan begint het leven als dienaar van de kroon echt. Het spreekwoord luidt: er zijn twee leuke dagen als je minister bent. De eerste en de laatste. Hoewel Hugo de Jonge dat met hart en ziel bestrijdt, hoorde ik hem laatst bij zijn eigen afscheid zeggen. Iemand die het ook allemaal meemaakte, beëdigd werd als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, later opnieuw werd beëdigd als minister van Binnenlandse Zaken, is Raymond Knops, voormalig Kamerlid voor het CDA, ook gewezen beroepsmilitair. En tegenwoordig boegbeeld van de defensieindustrie, die op de valreep van het vorige kabinet op de opdracht meekreeg om zich voor te bereiden op een oorlogseconomie. En de vergunningen werden afgegeven voor de F-16's gisteren nog voor Oekraïne. Meneer Knops, goedemorgen. Goedemorgen. Gekeken vanochtend? Ja, ik heb in de trein alles gezien. Het was toch een beetje een flashback naar de eigen beëdiging weer. Ja, ja, viel u nog iets op eigenlijk of niet? Ja, ze waren over het algemeen best gespannen, zag ik. Ja. Wat ik me ook nog wel kan voorstellen en herinneren. En er gingen nog wat dingetjes fout met het victory-teken en de uitspreken van de eed of belofte. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij zo'n ceremonie. Ja. En voor de rest was het heel strak georganiseerd en geregisseerd. Ja, er viel ons nog iets op. Namelijk, doorgaans gaat de koning als eerste van de trappen weer omhoog, toch? Dat deel heb ik niet meer gezien. Oh, in dit geval was het de achterste rij van het kabinet die opeens op zijn hakken ronddraaide en richting de deur ging. Ah. Maar goed. En er viel ons nog iets op. We hebben uw beëdiging nog eens even teruggehaald. Rutte 3 op een ander bordes. Dat was op Noordeinde. Want toen was Huis ten Bosch in verbouwing. En daar stond iedereen inderdaad breed lachend op de foto. De koning ook. Iedereen had lol. Er spat een enorm enthousiasme van dat gezelschap af. Het was nu toch wel wat ernstiger. Ja, ik kan me wel herinneren dat toen wij begonnen, dat we de avond ervoor in het Katshuis een soort dinertje hadden. Een kennismakersdiner om elkaar wat beter te leren kennen. Met een leuke introductie door de minister-president. En dat brak het ijs wel. En dat is ook wel nodig, want je gaat met z'n allen een ontzettend zware klus tegemoet. En dan is het wel fijn dat je elkaar ook wat beter leert kennen. En wellicht was dat zichtbaar in de tijd op die bordesfoto. Ja, nou, dit gezelschap heeft elkaar van tevoren ook gesproken. Gisteren nog in het constituerend beraad, tenslotte. Maar goed, ja. Ze stonden er ernstig bij. Op Sophie Hermans na, overigens viel ons op. Die stond er gewoon breedlachend voor de camera's daar. Meneer Knops, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Klopt het nou dat uw beëdiging als staatssecretaris nog bijna misging? Ja, dat ging niet helemaal volgens het draaiboek. Dat kwam eigenlijk omdat we natuurlijk, je wordt beëdigd. Hè. Je treedt aan in jacket, althans voor de heren. En daarna is de Baudet-foto, en dat was inderdaad op Noordeinde, omdat Paleis Huis ten Bosch verbouwd werd. Dat bleek naderhand mijn eigen dossier te zijn als verantwoordelijk staatssecretaris. Ja, ja. U bent ook verantwoordelijk voor B67, het huidige Kamergebouw. Zeker, ja, ik was verantwoordelijk daarvoor. Ja, ja, zeker. Ja, inmiddels gedissocieerd. Ja. En toen werden we ingedeeld in een soort passantenkamers van Paleis Noordeinde. En daar stonden bordjes op de deur. En ik was ingedeeld bij minister Grapperhaus. En daar had je dus 10 minuten of zo om je om te kleden in een civiel pak, zeg maar. Een wat kleurige pak. Maar goed, wij raakten aan de praat. Wij kenden elkaar nog niet zo heel goed. Er stonden wat sandwiches. En wij stonden daar zo half ontkleed. Stonden wij nog gezellig met elkaar te kletsen. Tot op een gegeven moment een lakei op de deur klopt. En die zegt, excellenties, de koning is gearriveerd. We wachten op u. Dus wij waren de laatste. Wij waren gewoon even afgeleid door elkaar, zeg maar. Ja, u stond daar tegenover elkaar in ondergoed gewoon gezellig te babbelen. Jazeker, zeker. Ja, waar ging het over? Over best wel persoonlijke dingen. Over het verlies van zijn echtgenote die kort daarvoor overleden was. En ik zeg wat gedeelde ervaringen, waardoor we helemaal opgingen in dat gesprek. En hij uiteindelijk iets van 5 stropdassen op bed al liggen. En zei, ja, welke moet ik kiezen? Wat zou jij doen? Heb ik nog de kleur van de stropdas uitgekozen waarmee hij op het bordes stond. En uiteindelijk hebben we ons razendsnel moeten aankleden. Want ja, je wilt de koning natuurlijk niet te lang laten wachten. Juist, dus zo gaat dat daar dan dus. Je weet van tevoren niet bij wie je in een kamer wordt gestopt. En het geldt alleen voor de heren, want de heren worden beëdigd in jaquet en moeten daarna in tenue de ville, zoals dat heet. Dus inderdaad een normaal gangbaar pak met das. Ja. Waarom is eigenlijk dat jaquet dan niet toegestaan op de trappen van het paleis? Nou, wat ik begrijp is dat koningin Juliana ooit een keer heeft gezegd dat ze dat allemaal te donker en te saai vond en te somber. Ik wil niet naast hetzelfde van die doodgraven staan, zei ze, geloof ik. Ja, en toen is het afgeschaft. Dus dat was meteen even een oefening in snel omkleden. Ja. En ik had geen idee waarom ik bij Grapperhaus was ingedeeld. Misschien iets met dezelfde kapper of zo, maar voor de rest ik kan me daar niks meer voorstellen eigenlijk. De afdeling tondeuzers. Maar goed, u werd uiteindelijk beëdigd. De beëdiging is natuurlijk voor de hele omkleedpartij en voor die bordesscène. Er is ook nog een foto, hebben we net ook met z'n allen gezien, binnen. Bij de trappen in dit geval van het paleis. Voordat ze dan naar buiten gaan. Dat zijn alleen de ministers. Bij die eerste foto waar ik het net over had, zit ook de staatssecretaris erbij. Maar goed, voor de beëdiging moet wel de hele papierwinkel ook in orde zijn. Was die van u in orde? Nee. Ik dacht dat die in orde was, maar ik werd de avond tevoren gebeld door de plaatsvangend SG van Algemene Zaken, het departement van de minister-president. En die zei, er is een probleem met uw nevenfuncties. Dus ik zei, volgens mij heb ik al mijn nevenfuncties opgezegd. Maar toen bleek dus dat ik nog reservist was. Ik deed al een aantal jaren niets meer, maar ik was op papier nog reservist bij de luchtmacht. En dat is onverenigbaar volgens de wet met het ambt van bewindspersoon. Dus ja, toen moest ik nog zorgen dat ik ontslagen werd voor de beëdiging. Want ja, je kunt niet beëdigd worden als je die functie nog bekleedt. Dus toen heb ik s'avonds iemand gebeld bij het ministerie van Defensie met het verzoek van, zou je ervoor kunnen zorgen dat ik vanavond nog ontslagen word? Nou, toen was het even stil aan de andere kant. En ik moet zeggen dat deze persoon, en hij is inmiddels de commandant van de zeestrijdkrachten, heel adequaat gehandeld heeft. Want nog net op tijd werd mijn ontslag verleend door de koning. Ja. Waardoor ik weer beëdigd kan worden als staatssecretaris. Ja. Vice-admiraal Tas? Dat was degene die u ontslag verleende. Ja, nou ja, hij heeft de papierwinkelen nodig gemaakt zodat de koning uiteindelijk kon tekenen. Ja, ja, dus de koning moest u eerst ontslaan om u vervolgens te kunnen benoemen. Correct, ja. Ja, dat vond het staatshoofd vast ook wel grappig, denk ik zo. Ja, niet? Daar is hij nog wel een keer op teruggekomen in een later gesprek inderdaad. Dus ja, wat zei hij? Wat zei hij? Nou, dat je er goed kon herinneren dat nog moest gebeuren. Want anders, ja, dingen moeten wel in een goede volgorde natuurlijk. Het mag niet tegen de wet. Maar ik, dat had ik totaal over het hoofd gezien. En ook niet gerealiseerd dat er ook bij hoorde. Maar gelukkig zijn er mensen die dat goed controleren. En uiteindelijk ervoor zorgen dat alles voor elkaar komt. Ja. Juist, dus bewindspersonen mogen geen militair zijn. Nee, niet in actieve dienst. En reservist is ook actieve dienst, wordt als actieve dienst gezien. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk zelf naar dit kabinet? Ja, toch wel spannend. Want ja, er zitten natuurlijk een heel aantal bewindslieden toch wel uiteenlopende partijen bij elkaar. Waarvan maar weinigen ook ervaring hebben in het ambt van bewindspersoon. Hè. Dat maakt het ook zo spannend op zo'n dag als vandaag. Omdat iedereen ook wel de verantwoordelijkheid voelt. En je gaat iets doen wat aan de ene kant het invulling geven is aan je eigen politieke idealen. En tegelijkertijd in een ambt waar je nog nooit eerder gefunctioneerd hebt, met zoveel mensen tegelijk. En iedereen kijkt mee. Letterlijk iedereen kijkt mee vanaf dag één. Als je binnenkomt op het departement, dan ben je ervan. Dan ben je de eindverantwoordelijke. En dan verhoudt ook iedereen zich naar die nieuwe bewindspersoon. Dus tegelijkertijd het hoofdlijnakkoord zal verder moeten worden uitgewerkt. Dus de komende weken worden ook wel interessant om te kijken wat er nu van dat hoofdlijnakkoord zijn weg weet te vinden in allerlei detailafspraken die normaal gesproken onderdeel uitmaken van een regeerakkoord. Ja, in elk geval blijkt kiezersonderzoek van INO en Ipsos dat het vertrouwen met name van laagopgeleide in de politiek is toegenomen door de beëdiging en de komst van dit kabinet. Ja, dat vind ik op zich niet vreemd. Want eigenlijk wordt er ook door de formatie van dit kabinet gehoor gegeven aan de verkiezingsuitslag. Hè. Ik begreep dat het al heel lang geleden is dat er een kabinet zat met zoveel zetels steun in de Tweede Kamer. Dus in die zin vind ik dat ook heel goed. En uiteindelijk geldt voor elke bewindspersoon en voor elk kabinet dat ze beoordeeld moeten worden op hun daden. Ja, dat gaan wij natuurlijk allemaal doen als burgers van dit land. En dan zullen altijd weer mensen positief opvallen en er zullen mensen misschien tegenvallen. En uiteindelijk is het de kunst om samen te werken. En dat wordt misschien nog wel het moeilijkste in deze uitdagende tijden. Dat je met vier zo'n verschillende partijen toch, ook als het een keer moeilijk wordt, en elk kabinet gaat dat gedurende de rit meemaken, dat je dan bij elkaar blijft en dat je elkaar vasthoudt. Nou ja, als u dan kijkt naar al die mensen die op dat bordes staan, en sommige kent u persoonlijk, andere kent u wat minder goed, en voor sommigen is het helemaal een onbeschreven blad. Tenminste, dat geldt voor ons allemaal en voor u neem ik aan dan toch ook. Hoe kijkt u dan naar dit gezelschap? Is het een homogeen plaatje, om het zo te zeggen? Nou, ik denk dat het te vroeg is om dat nu te zeggen. Kijk, zo'n kabinet moet zich ook een beetje gaan zetten. Hè? Dus je begint, je hebt natuurlijk je constituerend beraad. Vanmiddag is er weer een ministerraad. En daarna komen de normale agendapunten en de problemen van alle dag komen voorbij in dit kabinet. Ja, en de echte testen komen pas, naar mijn idee, op het moment dat je meningsverschillen hebt binnen het kabinet op basis van je politieke achtergrond. En dat er toch besluiten moeten worden genomen. En of je dat met z'n allen kunt doen en kunt dragen of niet. Dus dat worden de echte testcases. En elk kabinet heeft die gehad en dit kabinet gaat die ook krijgen. Juist. Er is natuurlijk een portefeuilleverdeling. Die wordt al gemaakt aan de onderhandelingstafel. Daarna wordt die verder ingevuld bij het constituerend beraad. De officiële oprichtingsvergadering die was gisteren. Daar zitten de staatssecretarissen niet bij. Die moeten het maar doen met wat ze verteld wordt over het algemeen. Dat gold dus ook. Gold ook de heer Knops toen hij staatssecretaris werd voor Koninkrijksrelaties. Ja, alhoewel, het belang van het constituerend beraad wordt ook al een beetje overschat. Ik zag ook in de reacties van dit constituerend beraad dat er eigenlijk weinig heel spannende dingen gebeurd zijn. Dat wordt heel goed voorbereid, ook ambtelijk. En de minister gaat natuurlijk naar het constituerend beraad en neemt ook de opvattingen en wensen van de staatssecretarissen mee. Ja. En ik kan me niet herinneren dat in de tijd dat bij ons speelde, dat geleid heeft tot wijzigingen of andere portefeuilleverdeling. Nee, feit is wel dat elk aantredend bewindspersoon, zeker als je geen bestuurlijke ervaring hebt in een kabinet, en dat geldt eigenlijk voor allemaal, inclusief de minister-president in dit geval, dat je natuurlijk zwaar moet leunen op je ambtenarenapparaat, waar of niet? Ja, absoluut. Ik kan me nog herinneren van die eerste dag. Je komt binnen op zo'n departement na die bordesfoto, na die beëdiging. En je maakt kennis met de bestuursraad, zeg maar, alle topambtenaren van het departement. Allemaal mensen die je niet kent. En ze kennen jou wel, want ze hebben over jou gelezen. Ze hebben de opinieartikelen al gezien. Het voelt toch een beetje als de brugglas, zeg maar. Hè. Je gaat naar de middelbare school. Je komt in een heel groot gebouw waar je nog nooit geweest bent. En je gaat werken met een hele hoop nieuwe mensen. Yeah. En die ambtenaren zijn superbelangrijk voor elk bewindspersoon. Ja. En dan heeft het Financieel Dagblad een rondgang gemaakt langs verschillende ambtenaren. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Ja. Daar kwam een tamelijk genuanceerd beeld uit naar voren, laat ik het maar zo zeggen. Sommigen zeiden, nou ja, de ambtenarij is sterk. Anderen vonden het ook wel dat ze een eerlijke kans moeten krijgen. Eindelijk een kabinet van deze partijen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, hoor je er ook wel. Maar een aantal wil ook gewoon op zoek naar een andere baan en ziet het totaal niet zitten. Zelfs, ik geloof, 40% heeft spijt dat ze überhaupt ambtenaar zijn. En dan wil de FNV zo snel mogelijk met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken om de tafel om dit te bespreken. Nou, bent u minister van Binnenlandse Zaken geweest toen u Kajsa Ollongren verving? Hoe kijkt u hiernaar? Nou ja, ik snap, in zekere zin snap ik die zorgen. Maar ik zou ook hier willen zeggen, kijk naar wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Het is van groot belang, en ik vond die reactie van heel veel van die ambtenaren in het Financieel Dagblad vond ik heel professioneel en volwassen. Die zeiden van, nou, we gaan het zien. En tegenspraak is ontzettend belangrijk, en zo is het maar net. Ja. Uiteindelijk is de minister of staatssecretaris natuurlijk politiek verantwoordelijk. Maar mijn ervaringen in die ruim 4 jaar Binnenlandse Zaken is dat, dat daar goede discussies plaatsvonden en dat uiteindelijk iemand de politieke verantwoordelijkheid moet nemen. En dat er een veilig klimaat moet zijn waarbinnen ambtenaren op basis van hun professionaliteit zaken kunnen inbrengen. Ja, en dat zal af en toe een keer schuren. Dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook wel eens meegemaakt. Dat zal bij dit kabinet ook niet anders zijn. Ja, dan is het ook de taak van die bewindspersonen in eerste instantie om te bewaken dat ambtenaren vrijelijk hun adviesrol kunnen invullen. En uiteindelijk is het aan ambtenaren zelf natuurlijk om te bepalen of wat hun betreft die ruimte er ook is. Ja. En of ze nog ambtenaar willen zijn. Ik zei al aan het begin van deze uitzending, Dick Schoof is onderweg van het paleis richting het Binnenhof weer, richting het ministerie van Algemene Zaken. Daar ligt de rode loper uit. Bij de officiële ingang van het torentje zelf, dus niet bij de ingang van het ministerie, maar het torentje heeft ook een eigen ingang waar vroeger de premier altijd zijn auto parkeerde en naar binnen ging, maar waar tegenwoordig een groot stalen hek voor de deur staat wegens veiligheidsoverwegingen. En daar komt hij overigens nu aangelopen, zie ik, op een rode loper waar Mark Rutte hem ontvangt. Vangt in de deuropening van dat torentje, zoals Balkenende dat ook bij hem deed. Wim Kok voor die tijd ook bij Jan-Peter Balkenende. Er werd een sleutel overhandigd. Is dat nog steeds zo eigenlijk dat u weet? Ja, ik vind wel. Ik hou van tradities, dus ik vind dit hele mooie momenten die ook het einde van het tijdperk Rutte symboliseren, zoals dat eerder bij Balkenende was en bij Kok. Die sleutel, geen idee of die in het echt nog functioneert, of dat die inmiddels al vervangen is. Maar het is wel een mooi moment waarbij heel duidelijk wordt van oké, jij krijgt nu de verantwoordelijkheid als minister-president voor de orde van dit kabinet Schoof. Juist, dan zijn ze dus nu via de trap op weg naar de treffenzaal waar dan de hamer wordt overhandigd. U hebt als minister een hele tijd tegenover Mark Rutte gezeten, toch? Aan die tafel in de treffenzaal toen u minister van Middellandse Zaken was. Klopt. Wat was het voor voorzitter eigenlijk van de ministerraad? Nou, ik vond het een hele goede voorzitter. Die wel hield van goed voorbereide vergaderingen. En als er zeg maar onderwerpen aan orde kwamen die wat meer tijd vergden, dan gaf hij er ook de ruimte voor. Maar niet oefenloos herhalen van bepaalde argumenten. Hij was een redelijk efficiënt vergaderaar, daar hou ik al van. Ja. Ja. Efficiënt, zo kennen we hem ook. Maar als je als u teruggaat in uw herinnering en u zit weer aan die tafel daar, die hele grote tafel in die hele statige zaal, hoe veel moeite zal het Mark Rutte kosten om daar voor het laatste zometeen zijn hielen te lichten? Ja, hij heeft daar 14 jaar doorgebracht. Ik bedoel, deze man is voor heel veel mensen de premier van Nederland. Die hebben geen andere premier meegemaakt, hè, de jonge generatie. Dus, en hij was dag en nacht bezig voor het land. Dus ik heb dat met eigen ogen gezien. En het kan hem niet onberoerd laten. Dat kan niet. En tegelijkertijd is hij ook heel nuchter en pragmatisch. En heeft hij gewoon gezegd, het is goed geweest. Ik ga nu andere belangrijke dingen doen die ook heel goed zijn voor Nederland en voor de NAVO. Ja. Dus ik denk dat hij heel snel weer afleiding heeft, waardoor hij daar niet al te vaak aan terug hoeft te denken. Nou ja, en hij kan even een paar maanden uitrusten. Dat is na 14 jaar in dat vak ook geen overbodige luxe misschien. Maar u zult hem misschien nog wel geregeld tegenkomen, want hij wordt als gezegd inderdaad secretaris van de NAVO. Secretaris-generaal. En op de drempel van zijn vertrek en van de drempel van het vertrek van dat kabinet zijn er toch nog twee belangrijke besluiten genomen die uw sector raken. Namelijk de eerste is dat uw sector de opdracht krijgt om zich voor te bereiden op een oorlogseconomie. Dat wordt ook in een wetsvoorstel gegoten. Namelijk dat als de nood aan de man is, dat de Nederlandse defensieindustrie uitsluitend nog voor het eigen land kan werken. En er was die vergunning die is afgegeven om die F-16's te leveren aan Oekraïne. Welk van de twee was het belangrijkste eigenlijk? Ja, ze zijn allebei belangrijk. Maar ik moet zeggen, die eerste vind ik heel belangrijk, omdat die echt gaat over een andere manier van ons als samenleving voorbereiden op wat mogelijk komen gaat. En daarvoor zullen we op een andere manier moeten gaan samenwerken tussen overheid, defensie en de industrie en onze kennisinstellingen. Ja. En dat is iets wat wij als Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid ook al langer bepleit hebben. En we zijn ook heel blij dat deze brieven op de valreep van het vorige kabinet nog richting de Kamer zijn gestuurd. Hè, de consultatie van de nieuwe wet. Was dat een soort van better safe than sorry? Nou, laat ik zo zeggen, als je Rutte, 14 jaar Rutte bekijkt en kijkt naar de inspanningen op het gebied van veiligheid en defensie, dan ben ik vooral positief over de laatste 2-3 jaar. Het begin van zijn regeertermijn was er niet zo heel veel aandacht voor defensie. Dus we zijn aan de late kant. Maar ik heb ook wel het vertrouwen en overtuiging dat ook het kabinet wat nu is aangetreden dezezelfde lijn zal voortzetten. Het kan ook niet anders. Het is ook geen politieke keuze, zou je bijna kunnen zeggen. Het is een keuze van nationaal belang die geldt voor iedereen die hier woont en graag een vrije samenleving wil blijven bouwen. Dus u bent blij met de aangetreden nieuwe bewindspersoon op dat departement? Zeker, zeker. Maar ook degene die zojuist zijn afgetreden, Kajsa Ollengren en staatssecretaris Van der Maat, ja, die hebben gewoon ontzettend, in die korte tijd dat ze aan het bewind zijn geweest, relatief korte tijd, hebben die een enorme verandering in gang gezet. Dus ja. Zij hebben ook heel goed werk verricht. Nou ja, Kajsa Ollengren heeft ongeveer gewoond in een vliegtuig. De stad en land afgevlogen, ook om die coalitie voor Oekraïne voor elkaar te boksen. Hey, ook die F-16-coalitie, daar heeft ze een hele grote rol in gespeeld. Rutte ook natuurlijk, ja, in zijn telefoongesprekken met Zelensky. Hij heeft hem vanochtend nog gesproken, vlak voordat hij het torentje definitief verlaat. Inmiddels is overigens het Twitter-account veranderd. Alleen die tweet stond er nog op, waardoor het net leek alsof Dick Schoof al met Zelensky had gebeld. Dat is niet het geval. Zelensky heeft Schoof overigens wel gefeliciteerd, begreep ik net. Maar toch eventjes naar de inspanningen. Daar is wel echt iets rigoureus veranderd. U zit daar voor een maquette van een model van een fregat, als ik me niet vergis. Ja, heeft u het gezien. Er worden fregatten besteld. Er worden onderzeeboten besteld. Althans, dat proces is in werking getreden. En als gezegd, er komt heel veel extra geld bij. Moet het huidige kabinet, het nieuwe kabinet, daar dus mee doorgaan? Ja, gaat u ongetwijfeld zeggen. En de vraag is dan vervolgens, hebt u daar vertrouwen in? Ja, twee keer ja. Maar er zullen wel dingen moeten veranderen. We kunnen niet meer op dezelfde wijze onze defensie inrichten als we dat de afgelopen decennia gedaan hebben. Het zal een hoger tempo moeten. Het zal een betere samenwerking met de omgeving moeten. De hele samenleving zal erachter moeten gaan staan. En ook internationaal, binnen EU en NAVO, zullen we nog meer en intensiever met elkaar moeten gaan samenwerken. En dat vraagt dus heel veel van die organisatie die enorm veel middelen erbij heeft gekregen, maar qua personeel niet heel veel gegroeid is. Dus er moeten keuzes worden gemaakt, we moeten slimmer werken. Nou, dat biedt ook heel veel kansen. Dus het ontstaat wel een heel interessant tijdsframe de komende jaren, waarin we op andere manieren ons tot elkaar gaan verhouden. Ja. En ik hoop echt dat wat dat betreft het kabinet heel ambitieus gaat zijn op dit vlak en echt de bakens ook verder gaat verzetten. Even toch nog terug naar dat wetsvoorstel dan voor die oorlogseconomie. Want ik heb u eerder in dit programma wel eens horen zeggen dat u daar ook voor pleit. Namelijk dat wij voorbereid moeten zijn op tijden dat het nog slechter wordt en dat de Russen misschien wel een nog grotere bedreiging voor ons vormen. Misschien ook wel in fysieke opzicht. Wat betekent dit wetsvoorstel eigenlijk dan concreet? Nou, dit betekent echt dat we rekening houden met de mogelijkheid dat we in een situatie komen dat je niet meer kunt zeggen, nou, dit is een taak van Defensie en die regelen het wel. Nee, de hele samenleving zal daardoor geraakt worden in zo'n scenario. En daar moet je je op voorbereiden. En dat is wat deze wet nu doet. Dat biedt de overheid mogelijkheden om in te grijpen daar waar ze denkt dat dat de veiligheid bevordert. En dat betekent ook ingrijpen in het economisch verkeer. Hè? Want we hebben natuurlijk een decennia lang een gelijk speelveld en een Europese ruimte, economische ruimte gecreëerd. Maar als veiligheid in het geding is, dan moet je kunnen en durven ingrijpen. Die mogelijkheden biedt deze wet. En dat heeft dus ook gevolgen voor de wijze waarop de overheid zich verhoudt tot de defensieindustrie. Maar ook industrie die nu nog niks voor defensie doet, maar wellicht diensten kan verlenen in een tijd dat we moeten opschalen. Ja. En dat is iets wat de hele samenleving gaat raken. Dus ik denk dat de waarde van deze wet zit hem niet alleen in die wetsteksten die er achter schuil gaan, maar ook in de bedoeling, namelijk dat als er een situatie optreedt, denk aan Oekraïne, die ook in Europa zou kunnen gaan plaatsvinden, dan wordt van de hele samenleving worden inspanningen verwacht. Juist. Vanochtend ook weer bericht dat er allemaal onderzeeboten, althans twee, van Russische zijde voor de kust of tussen Ierland en Engeland in de Ierse Zee zijn gesignaleerd. Hoe serieus moeten we dat nemen? Nou, dat moeten we zeer serieus nemen. Kijk, wij weten niet alles. En soms komen er dingen naar buiten. En mij verbaast het in het geheel niet. Ik kan dat niet bevestigen of zo, ik heb niet de informatie. Maar wij moeten niet naïef zijn in dit soort dingen. We hebben een hele open samenleving in al die jaren opgebouwd. Ja. Dat is hartstikke mooi in een situatie van vrede en stabiliteit. Dat is minder mooi en veel kwetsbaarder in de situatie waarin we nu verkeren. Dus we moeten ons daar ook op voorbereiden. En ja, informatie is key, hè, ook voor landen die minder goede bedoelingen hebben. Dus wij moeten er rekening mee houden dat gevolgd wordt wat hier gebeurt. En dat daar gebruik van gemaakt wordt. En we moeten ons ook daartegen verdedigen. En dat betekent opschalen, slimmer werken. En vooral niet in de mentaliteit, zou ik bijna willen zeggen, niet naïef zijn. Als gezegd, Dick Schoof is binnen op zijn nieuwe departement. En krijgt het overdrachtsdossier onder zijn ogen. Mark Rutte stond inderdaad bij de deur van het torentje. Heeft de sleutels gegeven. Die bestaan dus nog, meneer Knops. Het is één sleutel. Hij zei tegen een minister-president: heel veel succes. Woorden van Rutte dus. En toen hij die sleutel gaf, zei hij: hou hem goed vast. En daarna stelde hij de secretaris-generaal voor van het ministerie van Algemene Zaken. Op eerdere beelden was dat altijd Richard van Zwol. Dat is de huidige formateur, althans die gisteren zijn eindverslag aanbood aan Kamervoorzitter Bosma. En daarna zijn ze naar binnen gegaan, die twee, inderdaad richting de treffenzaal om de portefeuilles over te dragen. Daar heb ik nog geen beeld van, maar dat hoort u ongetwijfeld zometeen later ook op deze zender nog. En nog even terug naar uw portefeuille en uw geschiedenis in de politiek, zal ik maar zeggen. Komt het land wat u betreft in vertrouwde handen terecht? Ja, ik ben van een school die zegt, kijk, ik geloof heel sterk in de democratie die we hebben, waar mensen kunnen kiezen. Mensen hebben gekozen en de vertegenwoordigingsgraad, als je het zo mag zeggen, van dit kabinet is heel hoog. Want de partijen die nu dit kabinet gaan vormen, die kunnen op een hele brede meerderheid rekenen. En de staatsrechtelijke regel, je hebt het vertrouwen tot je het niet meer hebt. Daar ben ik heel erg van. Mm. Dus ja, ik zou zeggen, laten we deze mensen gewoon beoordelen op hun daden. Ja. En dat gaan wij ook zeker doen, ook vanuit de defensieindustrie, maar ook als burger van dit land. Dat is volgens mij de enige manier om hier op een volwassen manier mee om te gaan. En dat betekent dus, als het niet goed gaat, daar zullen we er ook iets van zeggen. Dan even naar het afscheid. Want er is natuurlijk ook een hele ploeg die afzwaait vandaag. Dat gebeurt terwijl wij nu met elkaar spreken. Er worden handtekeningen gezet in het overdrachtsdossier. Nou, dan krijg je bloemen, er wordt geklapt door de staf. En dan? Ja, dan heb je nog wat verhuisdozen en dan word je nog één keer naar huis gereden of naar de plek waar je naartoe wil. Ik geloof dat het in mijn geval naar huis was. En dan word je thuis afgeleverd en dat was het dan. En dat is wel een heel bijzonder moment, hoor. Omdat je natuurlijk in ons geval 4 jaar... en de huidige ploeg iets korter, maar 4 jaar... Heel intensief samenwerkt met de mensen van je secretariaat, van je persoonlijke staf, van de ambtenaren. En in één keer is dat cold turkey afgelopen. Dat vond ik best wel ingewikkeld, omdat ik was wel gehecht geraakt aan de mensen, om het zo maar te zeggen. Het is in één keer, er is ook niet iets van uitwerken zo. Het is in één keer klaar en er zit een nieuwe ploeg. En iedereen verhoudt zich weer tot de nieuwe ploeg. Ik liep vanochtend over de Bezuidenhoutse weg naar het kantoor van de NIDV. En ik zag al dat iemand de bordjes van het ministerie van Economische Zaken aan het verhangen was. Er komen nieuwe titels, hè, groei en groene groei en dat soort teksten. Dus alles wordt meteen veranderd. En we gaan weer met een nieuwe ploeg aan de slag. Dus dat biedt ook een nieuwe kansen. Ja, het houdt dus op. En daarna spreek je voorlopig even niemand meer? Nee, je hebt nog wel contact. Ik heb ook nog steeds contact met oud-collega's. Dat blijft wel, hoor. Nou, gelukkig maar. Wel op een andere manier. Je moet nu weer vooraan aan de balie en gewoon door de rij en via de controle. Sven dus, op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Ja, ik weet niet, heren, hoe het jullie vergaat. Bij mij komt het stoom al uit de oren na de eerste etappe. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Er is een jonge Nederlander en die moet een oude Fransman die afscheid neemt, moet die meenemen naar de finish. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Iedereen kon zien dat die Frank echt duidelijk de beste was. Als ik Bardet was geweest, had ik nog ineens willen winnen. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Pont Museum Tilburg. Tickets via depont.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center.